גיא סלמה מארח את The Freak Show לרגל השקת אלבום הבכורה The Last You Freak מבית יו-יו. We'll be right back. אתה מתכוון לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. Thank you.

שלי.